Lukas bab 17. Gusti Yesus ngomong marang para murid-e. Eneng perkara-perkara sing marake wong tiba ing dosa. Nanging ciloko banget wong sing dadi jalarane. Apike wong sing kaya ngono kuwi dikalungi watu gilingan terus dicemplungke nang segoro. Apik ngono, tenimbang wong kuwi marake wong percaya sing ijek ringke nggawe dosa. Mulane, padha sing ati-ati. Nek sedulurmu nggawe dosa, diwelekke. Nek dene rumangsa getun nenggone nggawe dosa, di ngapura. Semunggune sedulur kuwi nggawe dosa marang kuwi sampe ping pitu sedina. Lan ping pitu dene nanggonmu njaluk ngapura, sedulur kuwi kudu mbok ngapura. Para rasul terus ngomong marang Gusti Yesus. Gusti, awake dhewe nyuwun ditambahi pangandele. Gusti Yesus semaur. Nek kowe duwe pangandel sing gedene sakwiji sing cilik dhewe, kowe bisa ngomong marang wit anjir iki. Mbedolo lan mancepo nang segoro. Mesti wit mau bakal manut tembungmu. Gusti Yesus ngomong. Semunggone nang tengamu, eneng sing duwe slav sing mbok kongkon ngepluk opo angun wedhus. Moso nek slav mau mule songko penggaweane terus mbok omongi, kene ndang mangan. Mesti ora to. Kowe malah bakal ngomong, manganku ndang ditoto, nganggo salin resik, lan tunggoni nggonku mangan tekan rampunge. Sawise kuwi, kowe kono mangan. Slav kuwi lak ora usah dilem menggone manut perintai sing duwe omah. Mengkono uga kowe. Nek kowe wis nglakoni kabeh sing diperintah, kowe nyebuto, aku iki namung slav sing lumrah, namung nglakoni kewajibanku. Donge Gusti Yesus neruske lakune ning kutha Yerusalem, dening liwati pawakon pase distrik Samaria lan distrik Galilea. Donge Gusti Yesus mlebu ning sawijine desa, eneng wong loro lepra 10 marani dekne. Wong-wong mau ngadek lan bengok-bengok saka kadoan ngomong, Yesus, Guru, mbok awake dhewe dimelasi. Gusti Yesus weruh wong-wong mau terus ngomong, padha lunga, awakmu dituduhke marang para imam. Sabarenge mlaku, wong-wong mau male waras. Eneng siji weruh nek wis waras, terus balik karo memuji Gusti Allah nganggo swara banter. Wong mau terus sujud ning ngarepe Gusti Yesus lan matur kesuwun. Wi wong Samaritan. Gusti Yesus ngomong, apa ora wong 10 sing diwaraske? Lah sing 9 nang endi? Apa ora bisa teko matur kesuwun marang Gusti Allah? Keneng apa kok malah namung wong sing dudu ju iki sing balik? Gusti Yesus terus ngomong marang wong Samaritan mau. Ngadeko. Kono mule. Pengandelmu wis maraske kowe. Eneng wong Farisi siji loro takon marang Gusti Yesus kapan anggone Gusti Allah miwiti kratone. Gusti Yesus ngomong, kratone Gusti Allah kuwi ora diwiwiti nganggo tondo-tondo sing ketok. Wong ora bisa ngomong, delokke, iki kratone Allah. Apa, lakae nang kono. Awit, kratone Allah kuwi nang tengamu. Sakwise kuwi, Gusti Yesus terus ngomong marang murid-muride. Bakal eneng waktune, kowe podo kepingin weruh dinane anake manungso, senajano namung sedino, nanging ora bisa. Besok bakal eneng wong sing ngomong marang kowe, lah kae nang kono, opo, lah iki nang kene. Kowe ojo nggugu terus metu goleki. Awit kaya kelilape bedek sing semlorot nang langit, songko sebelah kini tekan sebelah kono, mengkono uga tekane anake manungso ing dino gedhe kuwi. Nanging dekne kudu nandang sangsara dhisik lan ditampik karo wong-wong jaman saiki. Besok kahanane ing jaman tekane anake manungso padha wae karo kahanane ing jamane Nabi Noah. Wong-wong padha mangan ngombe omah-omah nganti tekan dinane Nabi Noah mlebu nang kapale, lan udane gedhe teko, lan mateni wong kabeh. Uga, kaya dek jamane Lot. Wong-wong padha mangan ngombe, adol tuku, nenandur lan gawe omah. Nanging dongi Lot metu saka kutha Sodom. Ing dina kuwi uga geni lan lirang medhun saka langit ngobong wong kabeh. Kaya mengkono uga besok bakali kahanane dina tekane anake manungsa. Wong sing nang payone omah ing dina kuwi aja medhun mlebu nang omah njikuk barang-barangi. Semono uga wong sing ijek nang kebon aja padha balik nang omahe. Padha elinga marang apa sing kelakon karo bojone Lot. Sopo sing ngudi nyelamet ke uripe, malah bakal kelangan urip sing sejati. Nanging sopo sing kelangan uripe, malah bakal nompo urip sejati. Ngandelo aku. Ing wengih kuwi, wong loro podo turu nang peturon. Sing siji bakal kajupuk, sing liane ditinggal. Wong wedok loro, ijek podo ngiling gandum. Sing siji bakal dicikuk, sing liane ditinggal. Wong lanang loro ijik podo nang kebon, sing siji bakal diciko, sing liyane ditinggal. Para murid terus takon, nang endi Gusti? Gusti Yesus maur, ngendi eneng batang, nang kono manuk gagak podo ngerompol.